Soundboy. Tarzan. Парю з екрана, і ти полатане. Жив, так сня на день. Щешка вилетана, житті змальноване. Тут не мовив ніц. Nie chodź, nie bój się Tarzana, oh.